Ludzie sztosy. Ludzie sztosy. Yo dupa, łapa beluba, podaj mi pada, ja zapalę skuna. Na stały układ, bez tych scen, znowu lecę na tej świnie. Nie szukaj we mnie męża, bo ja raczej nie z tych. Jak szukasz na wzór ojca, to twój pisze fajne teksty. Bez wujów, teścia, psiaka, dzieci, ślubów, mieszkań, auto, mebli. Ślubów, mieszkań, auto, mebli. Kurwa, kreskę, kawalerski. Skoro mnie kochasz i coś czujesz w środku, czemu ruchasz za plecami, tak jak wujek w Płocku, co? Tak te numery do beczki, jak zawsze boli. Lubimy rasowe suki, border collie. Chcę komplementować, a nie upokarzać, kiedy mówię ci, że jesteś fajną dupą z twarzy. Upokarzać, to się lubi sama. Z kwiatka na kwiatek, dupa lata. Gdy zaglądasz, to filika, pszczółka moja. Bądź moją baby, tak na miesiąc. Dawaj pyska, Hampton Records. Wezmę cię na warsztat, niezła heca. Będziem pieprzyć się przy świecach. Lubię cię nawet i może trochę szkoda, że rozejdzie się po kościach. Osteoporoza, ale nie. Dla mnie to tyle, masz na coś nadzieję, nie zostawię się przy niej. Chodzą w leginsach tropy w piasku, wszędzie odbicia wielbłądzich palców. Jedni chcą je całować, dupczyk, drudzy chcą się zakochać, lubczyk. Przestań mnie śledzić, ty tu siara jest. Strzelasz ze sprzęgła, ty osłaniasz mnie. Głupia dupa, zwykły chuj, co para. Coś było między nami, prostata. Taka żona, modna, małostkowa. Twój chłopak mi to mówił, poczta pantoflowa. Takie życie dupy na mnie lecą. Walą drzwiami i oknami przeciąg. Nie odmawiam tym niczego sobie, bo nie odmawiam dziś niczego sobie. W powietrzu alkohol i berry white. Zakładaj pończochy, rozbijamy bank. Pijany funk nas nakręca. Żyć nie umierać, masaż serca. Jak Ernest Red i Wanda, wysyłamy pulsometry do serwisanta. Ty zmieniasz stronę tego berry white'a. Ja wyrywam cię na wosk, depilacja. Już teraz wiem, że wciąż będziesz za mną ganiać, bo jestem ci potrzebny jak czujniki parkowania.